Dozvíte se to v dnešním vydání Zaostřeno na mladé v 21.40 na Českém rozhlase 6. A u nás na dvojce vám za okamžik nabídneme zpravodajskou relaci a poté písničky od srdce. Je 17 hodin. Český rozhlas dvojka. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy a s nimi Barbora Krupová. Šéf hradního protokolu Jindřich Forejt zůstane v prezidentské kanceláři i po odchodu Václava Klause. Budoucí hlava státu Miloš Zeman to zmínil na dnešní konferenci své strany práv občanů Zemanovců v Pardubicích.